mitä pahinta pahempaa. Ei kukaan sitä huomaakaan, kun opet toistaa huijausta. Hierarkinen pakote mielen ei ollutkaan viisauden siemen. Yritin mä tajuta sen, millä muut on sokeita. Rahalla valkotakki on pudelilla. Sokeksi on kai kasvettu, salapoliisitkin kampattu. Vaikka murtuu salaus, viestin konteksti puuttuu. Et ansainu o faijas rahoi, miten valhe vahvuutta ois. Kulissiko suojaks riittää voi. Vitsit sun ei nauruun sais taipuu, niin kun duunissaan.